ऐसी हालत की है, कुछ न समझ में आए मैं क्या करूं। पहली पहली बार मोहब्बत की है, कुछ न समझ में आए मैं क्या करूं। इश्क ने मेरी ऐसी हालत की है, कुछ न समझ में शरारत की है, पहली पहली बार शरारत की है, कुछ न समझ में आए मैं क्या करूं। पहली पहली बार मोहब्बत की है, कुछ न समझ में आए मैं क्या करूं। तस्वीर लिफाफे